To coś niczym seks, słodki jak likier. Władza smakuje jak Snickers, sadza szachuje rubrykę. Ten sam problem od Łodzi aż po Katowice. Dlatego daję ci te wersy spisane pod bitem, odbite na nawierzchni. Jak asfalt to my w rapu chaszczach. Idziemy do celu jak szachtar, bo w tym nasza szansa. Szansa w tym nasza praca plus praca i jeszcze raz praca pacan. Nie zawracaj, wybaczasz się raz, potem spłata za twarz. Nasz obyczaj jak płomień na zniczach, w klipach usa. Tu napięta kusza, mózg w luz wpycha i zmusza, by oddychał. Tytuły te wykaż, one teraz w powietrzu. Z bibuły duplikat, zieleń parlamentu. Oester na majku plus MAD na nutach. Pozdrowienie dla wszystkich tych, co gubią portfele w Warszawie i okolicach, na stacjach Statoil, na Ursynowie. Mając dowód matki, dwa dowody rejestracyjne od samochodów, paszport i kartę i zero pieniędzy. Tak jest, ej! Masz skundę kalog, jak joint w formie klasyk ten o 6 rano. Poznaj pustkę z kirmaną, całodobowy kanon. Halolot na elipsie, ponad centralą paląc więcej niż gajos. Rap paki rzeźbi jak rat paki Nestli. Z tej samej posesji pierdol prestiż. Za nami manami reszty, a z estrat ekstra jak ekstrakt. Na winę na ile mnie stać. Zawinę kaminę w letkach, cios runda pierwsza. Grunt podeszwa, polowanie na leszcza. Skój na Lexa, dorobić na dureksach. To nie smak, ukraść to już inna kwestia. Mieszkam, gdzie magnes łączy przeciwieństwa. Przeczy ten świat jak luksusem weksa. Bierz pan, jedź na standardzie, by zjednać ten chłam w awangardzie przesłań. Po prostu nawijam co czuję, choć mam dystans, by wytrwać i żyć bez obłudy ministra. Szczery jak islam, flow sunie jak liksza. Wiesz, ziom rapuje, bo nie potrafię gwizdać. Ziom, nie zamulaj, masz skundaj ognia. Konopia to program, ja tu tylko sprzątam. W torbach, szufladach, w pudełkach, po butach. Nauka, nie chowaj tam, gdzie każdy szuka. Stukam pętle na nutach, gorących jak Kalkuta w południe. Dusz mnie, dym mnie chroni jak liście jukę. Przywitaj się z jutrem, zamieńmy na lepsze. Na mig nadaje przester, jestem absolwentem starej szkoły jarania, gdzie wiadro faluje jak Vancouver w Kanach. Mam tu bed dla nas, zapada na dobę banał, zagłabano na ten kanas. To butyka wymiana, jaram jak Bernard Lama, od sama przez drobne, kończąc na kilogramach podobnież. Mój styl nie kłamasz się, czuć na wietrze, zrób z tym co para pod ten. Tu ma jeszcze Łódź, witaj w mieście, skeczy pośród wersów, gdzie rap kręci rym, dym, przekłada protestu.